हुआ किस्मत का फैसला, मैं शादी करने चला। रूसी कहानी। लेखक अलेक्जेंडर पुश्किन। मूल रूसी भाषा से अनुवाद ए चारुमति रामदास। पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। परिशिष्ट। मैं 1830 में लिखा गया यह छोटा सा लेख पुश्किन की नतालिया गोंचारोव से सगाई होने के पश्चात की मनोदशा को प्रस्तुत करता है। इन्हीं विचारों को पुश्किन ने उस समय लिखे गए कुछ पत्रों में भी प्रकट किया था। आइए सुनते हैं हुआ किस्मत का फैसला, मैं शादी करने चला। मेरी किस्मत का फैसला हो गया, मैं शादी कर रहा हूँ। वह जिसे मैं पिछले 2 सालों से प्यार कर रहा हूँ, जिसे हर जगह पहले मेरी आंखें ढूंढती, जिसके मिलन को मैं सौभाग्य समझता, हे भगवान, वह करीब करीब मेरी हो गई है। निश्चित उत्तर की अपेक्षा करना मेरे जीवन का सबसे दुखद अनुभव रहा है। तार्श के निर्णायक पत्ते का इंतज़ार, आत्मा का धिक्कार, द्वंद्व युद्ध से पहले की नींद, यह सब तो उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। बात यह है कि मुझे सिर्फ इनकार का ही डर नहीं था। मेरा एक मित्र कहा करता, समझ में नहीं आता कि पैगाम कैसे भेजा जाए, अगर जानते हो कि शायद इनकार नहीं किया जाएगा। शादी कहना आसान है, अधिकांश लोग शादी में देखते हैं उधार मांगी हुई शॉलें, नई गाड़ी और गुलाबी अंगरखा। दूसरे देखते हैं दहेज और तरक्की करती हुई जिंदगी। तीसरे शादी इसलिए करते हैं क्योंकि सभी शादी करते हैं, क्योंकि उनकी उम्र 30 साल की है। उनसे पूछिए कि शादी का मतलब क्या है, तो जवाब में भद्दा सा चुटकुला सुना देंगे। मैं शादी कर रहा हूँ, यानी कि मैं अपनी आज़ादी का बलिदान कर रहा हूँ, अपनी बेफिक्र मनमौजी आज़ादी का, अपनी ऐशो आराम की आदतों का, निरुद्देश्य यात्राओं का, एकांत का, अस्थिरता का। मैं अपनी अधूरी जिंदगी को दुहरी बनाना चाहता हूँ। सुख को पाने की मैंने कभी कोशिश नहीं की, मैंने उसके बगैर ही काम चला लिया। अब मुझे 2 व्यक्तियों के लिए उसकी ज़रूरत है, उसे कहाँ से लाऊं? जब तक मैं कुंवारा हूँ मेरे कर्तव्य क्या हैं? मेरे एक बीमार चाचा हैं जिन्हें मैं लगभग कभी नहीं देखता, उनके पास जाता हूँ। वह बड़े खुश होते हैं? नहीं। ऐसा कह के वह मुझे क्षमा कर देते हैं। मेरा छैला जवान है, उसके पास मेरे लिए समय ही नहीं है। मैं किसी को खत नहीं लिखता हूँ, हर महीने अपना कर्ज चुका देता हूँ। सुबह जब जी चाहे तब उठता हूँ, जिससे चाहता हूँ उसी से मिलता हूँ। सैर करने का मन करता है, मुझे मेरी जहीन शांत झेनी सांस चढ़ाकर दे दी जाती है। गलियों में घूमता हूँ, निचले घरों की खिड़कियों में झांकता हूँ। कहीं पूरा परिवार समोवार के पास बैठा है तो कहीं नौकर घर में झाड़ू लगा रहा है। आगे एक छोटी लड़की पियानो बजाना सीख रही है, उसकी बगल में है संगीतज्ञ। वह अपना बदहवास चेहरा मेरी ओर घुमाती है, शिक्षक उसे डांटता है। मैं कदम कदम चलकर आगे बढ़ जाता हूँ, घर वापस आता हूँ, किताबें कागज़ छांटता हूँ, अपनी सिंगार मेज़ को संवार देता हूँ। अगर किसी से मिलने जाना हो तो अस्त व्यस्तता से कपड़े पहनता हूँ। अगर रेस्टोरेंट में खाना खाना हो, जहाँ कोई नया उपन्यास या नई पत्रिकाएं पढ़ना हो, तो पूरी तरह मन लगाकर तैयार होता हूँ। अगर वॉल्टर स्कॉट या कूपर ने नया कुछ नहीं लिखा हो या अखबारों में किसी कानूनी कार्रवाई का वर्णन न हो, तो बर्फ़ में रखी हुई शैंपेन की बोतल की मांग करता हूँ। देखता हूँ कि जाम ठंड से कैसे जम जाता है। धीरे धीरे चुस्कियाँ लेता यह सोचकर खुश होते हुए कि भोजन की कीमत 17 रूबल है और मैं यह शरारत कर सकता हूँ। थिएटर में जाता हूँ, किसी बॉक्स में कोई बेहतरीन केश विन्यास काली आँखें देखता हूँ। हमारे बीच इशारेबाजी होने लगती है, मैं बाहर निकलने तक इसी में व्यस्त रहता हूँ। शाम या तो हुल्लड़बाजों के साथ बिताता हूँ, जहाँ पूरे शहर के लोग खचाखच भरे होते हैं, जहाँ मैं सबको और सब कुछ देखता हूँ और जहाँ मेरी ओर कोई ध्यान नहीं देता, या फिर अपने प्रिय मित्रों के छोटे से जमघट में, जहाँ मैं अपने बारे में बतलाता हूँ और जहाँ मेरी बात सुनी जाती है। वापस लौटता हूँ देर से, कोई अच्छी सी किताब पढ़ते हुए सो जाता हूँ। दूसरे दिन फिर घोड़ी पर सवार होकर गलियों में टहलता हूँ, उस घर के सामने से जहाँ बच्ची पियानो बजा रही थी। वह पियानो पर कल के पाठ को दोहरा रही है। उसने मेरी ओर देखा जैसे किसी परिचित को देखते हैं और मुस्कुरा दी। यह है मेरी कुंवारी जिंदगी। अगर मुझे अस्वीकार करते हैं, मैंने सोचा, तो परदेश चला जाऊंगा, और मैंने स्वयं की पानी के जहाज पर कल्पना की। मेरे चारों ओर भगदड़ मची है, लोग विदा ले रहे हैं, सूटकेस ला रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं। जहाज चल पड़ा। समुद्री ताज़ा हवा चेहरे को थपकियां दे रही थी। मैं देर तक दूर भागते हुए किनारे को देखता हूँ, मेरी जन्मभूमि, अलविदा। मेरी बगल में एक जवान औरत को उल्टियाँ हो रही हैं, इससे उसके चेहरे पर एक शिथिल नज़ाकत का भाव आ जाता है। वह मुझे पानी देने के लिए कहती है। शुक्र है भगवान का, क्रोनश्ताद तक मुझे कोई काम तो है। इसी समय मुझे एक रुक्का दिया गया। यह मेरे खत का जवाब था। मेरी मंगेतर के पिता ने मुझे बड़े प्यार से अपने यहाँ बुलाया था। शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, मेरा पैगाम कबूल कर लिया गया है। नादेन का मेरा फरिश्ता, वह मेरी है। इस स्वर्गीय ख्याल के आगे सभी निराशाजनक संदेह काफूर हो गए। मैं गाड़ी की ओर भागता हूँ, सरपट दौड़ता हूँ। यह रहा उनका घर। स्वागत कक्ष में आता हूँ, नौकरों की भागदौड़ से ताड़ जाता हूँ कि मैं दूल्हा हूँ। मैं सकुचा गया। ये लोग मेरे दिल का हाल जानते हैं, अपनी खुशामदी जुबान में मेरे प्रेम के बारे में बातें करते हैं। पिता और माँ मेहमान खाने में बैठे थे। पहले ने खुली हुई बाहों से मेरा स्वागत किया। उसने जेब से रुमाल निकाला। वह रोना चाहता था मगर रो न पाया, और उसने नाक पोंछने का इरादा कर लिया। माँ की आंखें लाल थीं। नादेनका को बुलाया गया। वह आई, विवर्ण, असहज। पिता बाहर जाकर संत निकोलाय और कजान की मैडोना की मूर्तियां लेकर आए। हमें आशीर्वाद दिया गया। नादेनका ने अपना ठंडा खामोश हाथ मेरे हाथ में दिया। माँ दहेज के बारे में बताने लगी, पिता सारातोव के गांव के बारे में, और मैं दूल्हा बन गया। और इस तरह ये सिर्फ दो दिलों का भेद न रहा। आज यह खबर घर की है, कल हो जाएगी चौराहे की। इस तरह वह कविता जो एकांत में गर्मी की रातों में चांद की रोशनी में सोची गई थी, बेची जाएगी किताबों की दुकान में और आलोचित होगी पत्रिकाओं में बेवकूफ़ों द्वारा। सभी मेरे सौभाग्य से प्रसन्न हैं, सभी बधाइयां दे रहे हैं, सभी ने मुझसे प्यार किया है। हर कोई अपनी अपनी पेशकश कर रहा है, कोई अपना घर, कोई उधारी में पैसे, कोई चौड़ी कॉलर वाला लंबा फ्रॉक कोट, कोई मेरे भावी विस्तृत परिवार की चिंता करते हुए मुझे 12 दर्जन दस्ताने दे रहा है, मैडम जोनताग की तस्वीर वाले। नौजवान मेरा रोब मानने लगे हैं, मुझ में दुश्मन को देखने लगे हैं। महिलाएं सामने तो मेरी पसंद की तारीफ कर रही हैं, मगर पीछे से मेरी दुल्हन पर तरस खा रही हैं। बेचारी, वह इतनी जवान है, इतनी भोली है, और वह इतना मनचला, इतना अनैतिक। मानता हूँ कि इससे मैं उकताने लगा हूँ। मुझे तो किसी प्राचीन कबीले की रस्म पसंद है। दूल्हा चुपके से अपनी दुल्हन को चुरा ले जाता है, दूसरे दिन वह शहर के अफवाह फैलाने वालों के सामने उसे अपनी पत्नी के रूप में पेश करता है। हमारे यहाँ पारिवारिक खुशी की तैयारियाँ की जाती हैं, छपे हुए निमंत्रण पत्रों से, उपहारों से, पूरे शहर के जाने पहचाने औपचारिक पत्रों से, मिलने जुलने से, एक शब्द में कहूँ तो हर तरह के लालच से।